और हमने जब भी कोई रसूल भेजा, खुद उसकी कौम की जबान में भेजा, ताकि वो उनके सामने हक को अच्छी तरह वाज़ेह कर सके। फिर अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, और जिसको चाहता है हिदायत दे देता है, और वही है जिसका इख्तदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है।